أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون صلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين صدق الله العظيم. سورة القلم يوكم دير شمس پارا 34 نمبر آيات إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم دا دنیا دا خلق دا پارا پا دنیا کے باغ و بہار او پا غیبان دے خوشحالی گی نو دا دنیا دا باغونونا دا جنت باغونا بے انتہا درجے زیاد بہتر دی او پا دغے باغونو کے ہر قسم نعمتونا برا جمعی او دغے نعمتونا خاص متقیان دا پارا دی ان للمتقين عند ربهم بيشك د متقيان وبنديان د پارا عند ربهم د دوی د رب په نسبانه جنات النعيم جنات د جنت باغونه وي النعيم د نعمتونو هر قسم نعمتونو به پکې وي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون دا مكة مكرمة كافران دا غرور أو دا تكبر پنشكو زلك دا فيصل كروا کدا قیامت پر از باندې مومنانو ته الله نعمتونه ورکي نو دا اغینا بهتر نعمتونه به موږ لم راکي کافران وای که په قیامت کې الله مومنانو له نعمت ورکي نو دا مومنانو نه ډیر ښه نعمتونه به موږ لم اخرت کې راکي څنګه چې په دنیا کې راځي غریبانان و مومنان نا من اللہ خسات لیو ان دا معاملہ با آخرت کی اموی دا با کافر ہوئے نا اللہ فرمائی چی دا سنگ کی دیشی کہ دا سی کی خود دے دا مطلب دے چی وفادار غلام چی ہمیشہ دخ پل آقا او مولا حکم منی ہر وقت تیاری دے ایو جرائم پیشا بدماش دا به یو شانتی شی بلکه مجرم او باغی لوا دا وفادار نه زیات انعام ورکیږي دا عقل نه مني نو مجرم لبا سزا وی وفادار لبا انعام الله ورکی افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا پس من بگرزو حکم منن کی خلق کل مجرمین پشانتے دا مجرمانو دا دوارا با مساوی کو ننا مالکم کیف تحکمون سشوی دی پتاسو باندے کیف تحکمون دا سرنگ فیصلہ کوئے تاسو دا ظلم فیصلہ دا, دا انصاف نہ دا کہ وفادار او مجرم دے او شانتی شی. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, آیا تاسو سر کتاب دی فیہ تدرسون چپاگے کہ تاسو لستل کوئی. ام لکم کتاب, آیا تاسو سر کتاب دے سو آسمانی کتاب لرے فیہ تدرسون کہ پاگے کے تاسو لستل کوئے چا قیامت کے با کافر تم انام وی شتاری دا سر دا سی کتاب. ان لکم فیہ لما تخیرون, چہ بے شک شتاری ستاسو دا پارا پدے کتاب کے لما خامخا اغس تخیرون چہ ستاسو خوخ ینابا تاسو تملاوی گی. دا سی کتاب اسمانی شتا کیا کہ دالی کل کے ستاسق وقت یا غبتا تا قیامت کے ملاوی مجرم او مسلم برابر وی, نہ عقل دامنی او نہ نقل دامنی نہ دسر معتبر کتاب شتا کہ ستاسق وقت یا غبا ملاوی گی اور تا تمام خواہشات با پورا کی گی. ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامہ, ام لکم ایمان علینا, او کتاس سر زمنگ دا طرف نا قسم ندی بالغت الی یوم القیامہ چی دا قیامت در رد پوری رسید ان کی دی. ولی اللہ تاسو تا قیامت پوری قسم خوال لدی چی سقوال ناغ بدر کوما سنگ چی دل تا دنیا کی خوش آلے نو آخرت کی بم خوش آلے دا سی قسم اللہ کردی نا. ان لکم لما تحکمون, چی بے شک ستاسو دا پارا بی خامخا اغس چی تاسو فیصلے کوئے لما تحکمون سلهم ایہم بذالک زعیم, سلهم دا دین تپوسو کا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی دے کافرون تپوسو کا, سلهم دین تپوسو کا ایہم بذالک زعیم کمیو پا دے کاربان ذمہ وار دے. کدا سوک دعوی کئی نو دا دعوی ثابت اول دا پارا ذمہ واری بسوک پخپل سروالی کم ذمہ وار دے رامخ کی کا. ام لہم شرکاؤ, آیا دوی سر شریکان شتا باطل خدایان, فلیعتو بے شرکائہم پس آدی ولی دوی اغا خپل شرکا اغا خپل باطل خدایان ان کانو صادقین کچل دوی رشتی نوی. کافر و سرا دا قیامت دا خوشحالے دا ذمہ وارے دا پارا عقلی دلیل نشتا نقلی دلیل نشتا, صرف دا خپل باطل خدایانو پا باطلو دعوو باننے زان لزلخ کرے دے جدا منگ دا خدایان بدا سیو کیو آغا سبو کی. کدا باطل خدایان دا اللہ سرا پا خدای کے حصدار او شریک وی او دوی اے منی چدا پا خدای کے شریک دی مدہ اللہ مقابلے تیرا والے دوی چا سویل غواری ناغدی اوکی نو نیشی کولے دا دوی دا باطل خدایان خود دوی نم زیاد عاجز دی دکا دوی خدای انسانان دی گرزی را گرزی ادا بوتان خود گردیدو دا خوزیدو دا حرکت کولو ملدی زان سر مدد نیشی کولے تا سر بس مدد اکی. ام لهم شرکاؤ, آیا دبی شریکان دی, فلیعتو بشرکائهم ندوی رخپل شریکان راولی دا باطل خدایان دی راولی انکانو صادقین کچری دوی رشتی نیوی. یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون, دا قیامت پر از باندے میدان حشر کے اللہ پاک دا ساق نب کشف اکی. ساق پنڈے تو وہی پل لفظی معنی پنڈے او کشف کاروالی پنڈے بخکار کی نو دا لفظ دا متشابہاتو نرے او دا دے پا معنی منگ نپوئی گو شاید چدا دا اللہ یو خاص صفت وی او دا خاص صفت با اللہ کار کی نو پدے بانے با ایمان روڑے چدا اللہ دا ساقشتا او دا سنگ رے نو دا سنگ سوال بنکے ایمان پہ واجب دے چدا اللہ ساقشتا لکہ دا اللہ یدشتا وجہشتا استوا علی العرش شتا نو ایمان پہ واجب دے او انکار تے نہ کفر دے انکار بنے کے ہو کیفیتی نہ معلوم دے دا سرنگ ید دے دا سرنگ ساق دے دا سرنگ وجہلا نو دا کیفیتی نہ معلوم دے او سوال تے نہ بدعت تے جو وائے چہ دا سنگ دے او ما پہ پوئے کا نو پا قیامت کے بعد پہ خدای پوئے کے دل تے پہ منگ نہ پوئے دا یو خاص صفت دا اللہ دے اللہ بے اخکار کی نو بلا کیف پدی ایمان روڑا سنگا چھ پا اللہ ایمان روڑے کیفیت دا تنر معلوم نو دا قشان بلا کیف پدی ایمان روڑا نو چھ کلا کشف اوشی دا ساقنا نو ایماندار با فورا اللہ تا پسجدہ پریوزی او کم چھ پا دنیا کی ریاکار منز گزار دے در ریا سجدی ہے کولے نو دا بندہ و پا دغی میدان کی اللہ تا سجدہ نیشی کولے دا دا دا املا با یونیغ تختہ شی او سجدہ با کولی نیشی پا دغی دے کہ دا کافر او دا مومن او دا منافق فرق بخکار شی یا سوک کافر دے سجدہ نکی سوک منافق دے در ریا سجدی کولے او سوک مومن دے چھ پا حقیقت کے سجدی کولے یوم یکشف عن ساق فکم رسخ کاروالی با اوشی دا پندینا و یدعون الى السجود لا مخلوق برا اغسطیشی سجدی کولو دا پارا فلا یستطیعون نو دا منافقان و کافران با طاقت نلری دا سجدی خاشعتن ابصارهم دا دیر شرمندگی دا لاسب استرگخ کتوی خاشعتن ابصارهم کتب وی نظرون ددی ترحقهم ذلہ چلو شوی بی پا دوی بان ذلت و رسوائی ذلت و رسوائی با پی خطلیوی وقد کانو یدعون الى السجود حقیقت دار حق دادا چی دوی بل لکی دل پا دنیا کے الى السجود دا اللہ سجدیتا وهم سالمون او دوی روغو جولو سجدی نکولی وقد کانو یدعون او پا تحقیق سر دویرہ بللے کے دل پا دنیا کے الہ السجود دا اللہ سجدیتا وہم سالمون او دویرو غو جورو نخو سجدے نکولا با اختیار خود سجدے نکولا او دا قیامت پرز با سجدلی شکولے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث دیستا تکذیب کی دا قرآن تکذیب کئی دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث تکذیب کئی تولو تا دروغ جنوئی اللہ وی ما پریک دا و دوی پریک دا زپو ایشا و دوی پیشا دا خپل قہر و دا غضب پتور اواما جمالی سو خلاص کی نیش خلاص ہو لی فضلنی ومن یکذبو پریک دا ما او اغا سوک چا تکذیب کئی بے حاد الحدیثی زما دا دے خبری سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم زردی که پا مزه مزه منگنی سو دوی لرا من حيث لا يعلمون نداس طرف نچی دوی تا علم نشتا پا دم دم دا دوزخ لارتے برابرو فزان با پوی گیناو دا دوزخ منز تا با ارسی گی فیل حال دی پا خپل موجود حالت بان خوشحال دی سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چه من بني سو دوی لرا درجه پا درجه من حيث لا يعلمون دا داس زایا لا يعلمون چه دوی تا پتم نلگیگی و املی لهم زدوی تا محلت ورکوما ان قیدی متین بے شک زما تدبیر دیر مضبوط دے خفیہ تدبیر خیر زما تدبیر دیر مضبوط تے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام تسألهم اجرا آیت دبین سا اجرت غواری دے کافرانو تکی وعظ و نصیحت کے دے دین خبر و تکے تبلیغ و تکے پا دیتا سا تنخواہ غواری سا کمیشن تے نغواری چی پا دوی بوج را غلی دے و برداشت کولی نشوی بس دوا سمنے کی گی نور تبلیغ را تا مکوا ام تسألهم اجرا آیت سوال کے دبین دا اجرت فهم من مغرم مثقلون ندوی دا غید تاوان دا بوج لاندی دی دا بوشوی دی دا تاوان ام تسألهم اجرا آیت دا دوی نس اجرا و بدل غواری فهم من مغرم پس دوی دا غید تاوان ما مثقلون درون باری دی برداشت کولی نشی ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا دوی سر دا غیب علم دے فهم یکتبون چی لکلتے کئی خلق تباہے طرف تروان دی محبوب استا خبر نمانی نو دا نمانلو سو جدا سمع وزت غواری تنخواہ کمیشن تے غواری چی دا غدوی برداشت کولی نشی یا دوی سر دا غیب سے خبری دی دا اللہ دا طرف نا دوی تم وحی رازی ام عندهم الغیب آیا دوی سر دا غیب علم نے وحی و ترازی او بیا دوی زان سر لکی دا سنگا چھتا قرآن لکی نو دا سی دوی غم لکی فهم یکتبون فاسبر لحکم ربکا فاسبر کوت لحکم ربکا دا خپل رب حکم تا مستقل مزاج اسے گا ولا تکن کصاحب الحوت مکے گا دا کب دا خاون پشانتے کب والا حضرت یونس علیہ السلام پا عراق کے موسیل خار دے پا موسیل خار کے بیان نینوا یو مقام دے سدا پاس یو لاکھ کسان پا کے اسے دل اغیط یونس علیہ السلام اللہ پاک کھولے گا دیر مدا وعظ و نصیحت و توکو اغوی مننا ناخر کے زلے تنگ شو وچے زلے تنگ شو دا دیر غما خیرے ام و توکرلے بلکہ پیشنگوئی اکرلا ویدرے روزے کے پتا سلا عذاب راشی و تباب اشے او پدرے مرز باندے دا عذاب دراتلون لگ مخ کے یونس علیہ السلام دا اللہ دا حکارا حکم نہ بغیر دا اغدے نہ ہجرت حکم زلے تنگ شوئے سے نہ دا خلق ماتا دا روغ جنوئی او بیا میں مڑ کی دا اغدے نہ ہجرت حکم دا دریاب غالی طور سے دا کشتے کے کین آستا او کشتے چے دا دریاب منز طور سے دا پڑو بیدو شلا او بیا تینے یونس علیہ السلام سین تور غلی رے او پسین کے کب و تتیار اللہ ادرو لے لاغ گیڑے تتلے رے لکب پا گیڑے کے بندیوان شو سبرے او نکرے شو لکب پا گیڑے کے بندیوان شو اللہ خپل محبوب توئی تے گوارے تدا سے بے سبر کے گا ما اگا سبرو نکو لارو نو سین تلارو لکب گیڑے تلارو تکلیفونو کے گرفتار شو تبا سبر کے مستقل مزاج شا استقلال نکارو اخلا یونس علیہ السلام دا کپ گیڑے کے ذکر شروع کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جدا ذکر شروع کہ اللہ پاک دا کپ دا گیڑے نو دا سننا بہر را اویستا او بیا والا خقب رزق والا کو درجی والا نوری اوچھت اکرلی و تنبیح پی ملوش پلو اتا بیا غی قوم للالا غویم خدرون استقبال کرے وی او پا دی ایمان روڑے وی فاسبر لحکم ربکا پس تصبر کوا و ثابت قدم اسے گا دخپل رب حکم تا ولا تکن کصاحب الحوت مکے گا تا کب والا پشانتے یونس علیہ السلام پشان کے گا ما ظلمتنگوا اذ نادا وهو مكذوم فكم وقت چاغ آوازك يونس عليه السلام آواز کو سو آواز ولا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين اذ نادا پکم وقت چ دا آواز کو وهو مكذوم او دے ڈک د غسینو لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم لولا ان تداركه نعمه كثير نبي من دلل النعمه من ربه دد رب د طرفنا الله تے مہربانی کرے نعمت ول ور کرے کچرے دا نوے نو پزما کبان نبا اپروتو لنبذ بالعراء نو دے بغرز ول شوپا کلاو میدان بانے وہو مضموم او دے با الزام خورداو پا دے با الزام اللہ توبہ قبول کرلا مزید فضل و احسان پیوکو کچھر اللہ فضل و احسان نوے نیو کلاو کار میدان کی بپروتو دا کب دا گیڑی نبروتو او نور کمالات با وطنو ملو کرامات با وطنو ملو نو دتا نور کمالات او کرامات ملو شو هذا الله احسان وسروج فاجتباه ربه فسنديدك دلرا رب دد فجعله من الصالحين فس اغرزو دلرا الله پاك دني كانونا الله پاك زيادة اوچت مرتبة ولا ورکلا دون مرتبة الله ورکلا زمان پیغمبر علیہ السلام صحابه کرام وتوي دار سوک نوی چې زه د یونس ابن متان بهتر یم یعنی پیغمبر علیه السلام وی ما یادوا چې د یونس ابن متان زه بهتر یم دا بیا لا خبره چې رسول پیغمبر علیه السلام ته الله پاک خبر ورک چې د تمام پیغمبرانو نه افضل دی په دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام وی یونس ابن متان ما افضل مګر فاجتباه ربه فجعله من الصالحین پس خوخ کدل را رب دادو فجعله پس وی گردو دل را من الصالحین دنی کانو صالحانونا و این یکادو الذین کفرو لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر دا قرآن پاک وینا چه بده کافر ووری دلا نو پا غصا و پا غضب که براغ دن او داسه پا تیز تیز نظر بے کتل نیغ نیغ بے کتل داسه روان روانه کتل لکه چې په پیغمبر علیه السلام روب دا اچي چې دې دې نه له مخې نه اخوا شه او کله به په خولې باندې پیغمبر علیه السلام ته بدې ردې وي دا لیونی دی مجنون دی او د ده یوه خبره هم قابل التفات نه ده توجه ورته مه کوې د دې خبرو مقصد دا و چې پیغمبر علیه السلام وویری او دا صبر استقلال نے واڑی او دا دی میدان نے لری کی اللہ پیغمبر علیہ السلام تے فرمائی تے پخپل زیبان ثابت قدم یا ظلم تنگوا او دوی سر نرمی مکوا و این یکعدو الذین کفرو قریبا چدا کافران لا يزلقونك تا اخوي بابصارهم فقبل نظرن اذا نيغ نيغ د تغوري نو پدير د مكيو د مدينه نه قوزي دي ز نزا لما سمعوا الذكرى شكل دويق از قران اوري ذكرنا مراد قران ويقولون انه لمجنون او دي واي كي داخل لي ونيري نو پدي گډو وډو خبرو او پنيغ نيغ کتلو د خوزي د دي زنا لری کوي یو مطلب اداره اور دویم مطلب اداره چی دے عربو کی دیر نظر باز خلقو تیز نظری چی چاہتا بے اکتل نا پخپل بد نظر بانے پاغبان بے بد اثر کو بیمارو بے پا بد نظر باندے بے ناجوڑا کو مڑکو بے او احادیث و مبارک کراغلی دی العین حق دا بد نظر لگے دل حق دی او بد نظر اوخ کٹوے ترسی او انسان قبر ترسی اوخ کٹوے ترسی چی بد نظر دے وطو کنو مڑ بشی علال بشی کٹوے ترسی انسان قبر ترسی وجنیے نو دا بد نظر اثر شتا نو پا عربو کی یو دیر مشہور نظر باز سڑیو اگر چی ودا سی اوخ تا او کتل نو سندم تکر اوخو را پریو تا مڑ بشو نہ دا مکی کافرانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا دا دشمنے پا غرض بانے دا سڑے را وستا آوے پیغمبر علیہ السلام تا اگو رو بد نظر پہ اوکا کہ من پہ خلاص شو نہ دا سڑے را گئے اور دیر پورا کوشش ہو کو پیغمبر علیہ السلام تے قتل تو پیغمبر علیہ السلام چے پوشو چے دے ماتا نظر کیوی لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوة الا بالله اوز دغه سړی هغه نظر په پیغمبر علیه السلام باندې اون لګید الله پاک حفاظت وکړه نو دا آیاتونه نازل شو چې دې خلکو په نظر باندې ته ختمولې خو الله بچ کړلې حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہی کہ پچا بد نظر لگی دلی ندا آیات دے او یو دم دے پواچی ناغ بد نظر بختم شی و این یکاد اللذین کفرو ندا کہ پچا نظر لگی دلی دے دا آیات دے اوی پزان دے دم واچی ناغ بد نظر اثر بت نلال شی او کہ پلا بد نظر ندے لگی دلی او امکان شتا چی اس دا نظر شی نو مخ کے دے دا آیات اوی پزان دے دم واچی نو بیا با دا نظر کی گی نا بابا چوبان نے دا دم اچوا دا نظر کے گئے بنا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَرِبَ لَچِ أَغَ خَلَكِ كُفَرِ كَرِرِ لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ تا اخوائی پخپلو نظرونو باننے لما سمعوا الذکرہ چکل دوی ووری قرآن وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُون وائی کافران چھ پیغمبر علیہ السلام لے ونے دے ومجنون دے معاذ اللہ وما هو الا ذكر للعالمين نلدا قران مگر ذکر و نصیحت للعالمين ده تمام مخلوقات ده پارا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين